Bazıları tutamıyoruz, bazıları tutamıyoruz. Ben de okul Ender Karaca psikiyatri uzmanıyım. Ama çoğunu tutamıyorum herhalde. Takip edenlerden oluşuyor grup. Issız Adam diye bir film var. Seyrettiniz mi? Seyreden var mı aranızda? Çok böyle tartışılan, şanırmağın bir filmi. Filmde en çok tartışılan konulardan biri bir erkek tiplemesi var. Ve bu erkek tiplemesi bir bayana aşık oluyor. Belli bir süre ilişki yaşıyorlar fakat o ilişkiyi sürdüremiyor, sebat edemiyor. Sorumluluklarını alma noktasındaki korkuları ilişkiye dair duygusal yatırımının önüne geçiyor. Ve bu ilişki olmuyor. Tabii insanların kafasında ya adam niye böyle hata yaptı ya da böyle yapmalı mıydı, yapmamalı mıydı, ne olmalıydı gibi sorular oluşuyor. Muayenehaneye geçen hafta gelen bir hastam da filmi seyrettikten sonra ya benim kişilik yapımdaki bir takım özellikler bu adama çok benziyor. Ben şimdiye kadar böyle bir ilişki yaşamadım ama olur da hani böyle bir ilişki yaşarsam kaybetmeyeyim onu. Ne yapmam gerekir diye geldi. Yani bayağı güncel bir konu. Kişilik bozuklukları diye literatürde geçen bir kavramdan bahsedeceğiz. Bu çok çetrefilli bir konu, çok girift bir konu. Belki psikiyatrinin en eski tartışılan, psikolojinin en eski tartışılan konularından biri ama aynı zamanda hala da tartışmaya devam edilen konularından biri. Çünkü net bir şekilde kavram olarak henüz bir yere bağlanmış ya da oturtulmuş değildir. Biz dilimiz döndüğünce işte bir şeyler anlatmaya çalışacağız. Çünkü toplumumuzda çok sık görülen ve bizim ilişki içinde olduğumuz insanlarla yaşadığımız sorunların altında bir takım kişilik yapı özelliklerinin olduğunu biliyoruz. Bunları tanırsak acaba bunlarla başa çıkma noktasında ne yapabiliriz sorusuna belki kısmen de olsa en azından tanımak anlamında cevap bulabiliriz diye düşünüyorum. Öncelikle 2 sene önce bir kongreye gittiğimizde kişilik bozuklukları kongrenin zaten teması bir hocamız kürsüye çıktı ve kişilik bozukluğu diye bir kavram yoktur dedi oturdu. Yani hiç başka bir şey söylemedi. Yani bu kadar tartışmalı bir konu aslında. Kişilik bozukluğu kelimesi İngilizce personality disorder, disorder kelimesinin bozukluk diye çevrilmesiyle alakalı aslında bir terminolojik yanlış. Çünkü kişiliğin bozukluğunun olmayacağı, yani akıl ve sağ duyu ile hareket eden insanların zihninde oluşan bir şey. Ama düzensizlik ki disorder kelimesinin tam da karşılığı aslında düzensizliktir. Kişilik yapısının organizasyonunda, ortaya çıkmasında bir takım sebeplerden dolayı düzensizlikler var ve bu düzensizlikler kişinin gündelik hayatında, iş hayatında, aileyle ilişkilerinde, duygusal ilişkilerinde, sosyal etkileşimlerinde sürekli ortaya çıkan ve sürekli belli bir çizgi olarak kendini koruyan bir durum. Şimdi kişilik nasıl hani hepimizin bir kimlik kartı var, işte parmak izimiz hepimizin ayrı. Hatta şimdi saç telimizin ya da retina A tabakasının bile herkeste ayrı olduğuna dair bir takım bilimsel veriler var. Kişilik yapımız da aslında biricik, yani bize has bir şey. Çünkü başka birinde aynı bizimle beraber aynı özellikleri net bir şekilde taşıyan bir kişilik yapısı yok. Yani bize ait, bizle beraber oluşmuş ve biz ölene kadar bir şekilde onun üzerinde hareket edeceğimiz bir yol gibi kişilik dediğimiz şey. Kişilik tanımlanırken işte personality kelimesi, bu persona dedikleri şey, bu tiyatrolarda görürsünüz böyle maskeler vardır tiyatro girişlerinde. Aslında eski dönemlerde işte Grek sitelerinde falan trajedyalar oynanırken kullanılan bir terim bu persona. Maske demek. Aslında bu bizim anlatacağımız şeye de uyan bir şey. Çünkü sonuçta biz gündelik hayatımızda düşünürken, hissederken, davranırken bir takım görüntüler oluşturuyoruz ve bu görüntüler sayesinde karşıdaki insanlarla etkileşim içine giriyoruz. Onlar bizi bu görüntülerle görüyor ama bu görüntüler aslında işin maske tarafı. Yani bu görüntülerin hepsinin gerek düşünce yapımızın, gerek davranış yapımızın, gerek hissiyatımızın arkasında deruni bir takım simgesel, belki yaparken, yaşarken bizim de fark etmediğimiz ama bir şekilde anne rahmine düştükten bugüne kadar süreç içerisinde bizi etkileyen faktörlerin bir bileşimi. Bu yüzden mesela kişilik problemleri olan hastalar psikiyatriste başvurmazlar ya da psikoloğa başvurmazlar. Çünkü onlar yanlış bir şey yapsalar bile yaptıkları şey benlikleriyle uyumludur ve doğru olduğuna inanırlar. Yani uyum sağlamak noktasında çevreye göre kendisini konumlandırmak değil de çevreyi kendisine konumlandırmak durumundadırlar. Çünkü bu tamamen benlikle uyumlu bir durum, kişilik dediğimiz şey. Tanımlarken şöyle tanımlamışlar: İnsanları birbirinden farklı kılan, çeşitli toplumsal ve kişisel ortamlarda kendini gösteren, kişinin kendini ve çevreyi algılaması, kendisiyle ve çevresiyle iletişim kurarken kullandığı tepkiler, yöntemler, savunma mekanizmalarını kapsayan bedensel, ruhsal, düşünsel bütün örüntüler kişilik terimi içerisinde geçiyor. Şimdi tabii psikolojinin ilk emekleme dönemlerinde Freud ile başlayan ya da Freud ile altın çağa başlayan süreçte daha çok erken çocukluk dönemindeki travmaların kişilik yapısının gelişiminde temel bir faktör olduğu üzerinde durulmuş ve bebeklik döneminden önceki anne karnı vesaire gibi kavramlar, anne karnındaki süreçler hep ihmal edilmiş. Ve bütün belki 20-25 yıl öncesine kadar da psikoloji metinlerinde daha ağırlıklı olarak hep bu eksende kalınmış. Ha, bu yanlış değil ama elimizdeki şu anda biyolojik yöntemler, görüntüleme yöntemleri, ana rahminde uygulanan bir takım testlerle artık biliyoruz ki bebekler ana rahmindeyken işitebiliyorlar, hatta kısmen görebiliyorlar ve ana rahminde oluşan bütün süreçler bebeğin psikolojik gelişiminde ta o dönemden itibaren başlayan bir durum oluşturuyor. Bu genetik olarak gelen bir takım özellikleri kapsıyor öncelikle. Çünkü işte annenin genleri, babanın genleri geliyor. Burada bir birleşme oluyor. Sonra ana rahminde geçirilen süreçte annenin psikolojik durumu. Çünkü annenin psikolojik durumu sırasında yaşayacağı bütün stres, steroid hormonları, kortikosteroid hormonları vasıtasıyla plasentadan çocuğa geçen bir şey. O dönemde alınmış işte ışınlar, ilaçlar, bunların hepsi aslında o genetik süreci etkileyen şeyler. Tabii bunun üzerine özellikle 2-5 yaş, 2-6 yaş gibi kabul edilen çocuk için kendi benlik duygusunu algılaması için gerekli olan süreklilik, temel gereksinim olan sevgi, güven, itimat gibi süreçleri bir şekilde elde edebileceği 2 yaş, 6 yaş arası dönem erken çocukluk dönemi, yani Freud'un daha önce ifade ettiği bu dönem tabii ki anlamlı. Ama genetik faktörler şey gibi düşünün, yani bir bilgisayar gibi düşünün. Bilgisayarın hardware'i vardır, donanımı vardır. O hardware'deki donanımı siz daha sonra elinizdeki bir takım yazılımlarla, yani software'le güncelleştirirsiniz ve her güncelleştirme donanım üzerinde de etkide bulunur. Dolayısıyla genetik süreçle anne karnında başlayan bu gelişim, erken çocukluk döneminde yaşanan travmalar ya da o dönemde aileyle kurulan ilişki içindeki bütünlükle beraber ya kötü yönde bir organizasyon, kötü yönde bir dizorganizasyon ya da iyi yönde bir organizasyona dönüşecek. Dolayısıyla genetik var, arkasından erken çocukluk dönemi var. Erken çocukluk döneminden sonra ergenlikle beraber ciddi bir kırılma var. Yani ergenlik aslında çocukluktan toplumsal hayata geçiş sürecinde bir takım o kültürel şartların getirdiği özellikleri de dikkate alarak stresler oluşturuyor. Ve o stresler de gelişmekte olan beyin üzerinde bir takım etkiler yapıyor. Yine bir software, yine bir yazılım ve yine hardware'i yani bilgisayar donanımını etkiliyor. Dolayısıyla genetik faktörler kalıcı ve sabit gibi gözükse bile daha sonra elde edilmiş tecrübelerle o genetik faktörler yumuşatılabiliyor. Ama bunun tabii bir yere kadar bir hükmü var. Biz işte asistanken bundan işte 15 sene önce falan daha çok çevresel etkenler dikkate alınırken bu işte son 5-10 yıl içerisinde biyoloji alanındaki yeni buluşlarla genetik faktörün yani bazı şeylerin mukadderat olduğu gibi bir düşünce sizde hasıl olabilir ama mukadderat demeyelim. Bazı şeylerin genetik program içerisinde olduğu ama onun değişebilirliği daha sonraki yaşamda mümkün olabileceği üzerinde görüş birliği var. Şimdi bundan nereden böyle bir şeye varılıyor? Şimdi beynin gelişimi ikinci, üçüncü ayda başlıyor. Yani hamilelik döneminde bir takım nöron hücreleri bağlantıları vardır, sinaps dediğimiz. Ve biz aslında düşünürken, davranırken, hissederken o nöronlar, beyin hücreleri birbiri arasında o sinaptik bağlantılar üzerinden hareket ederler. Bir anda mesela beyin görüntüleme yöntemine baktığımız zaman bir düşünce eyleminde bulunan insanın beynin bazı bölgelerinde gerek işte kan akımının arttığı, gerek oksijen miktarının, tüketilen oksijen miktarının arttığı gözlenebiliyor. Yani elimizdeki verilerle. Şimdi bu çalışmalarda şöyle bir şey gözükmüş. Sinaptik budanma denilen bir hadise var. Yani ilk 3 ayda beyin hücreleri oluşuyor, sinapslar oluşmaya başlıyor. Fakat daha doğuma gelmeden önce bir düzensiz sinaptik oluşum var. Ve 5. ayda, 6. ayda yani 2. trimester dediğimiz hamileliğin 2. bölümünde bu budanmalar söz konusu oluyor. Yani farklı yararsız olan, gereksiz olan yani genetik programa göre yararsız görülen ya da gereksiz görülen bir takım bağlantılar beyin tarafından bir şekilde budanıyor. Dolayısıyla mesela 100 tane örnek veriyorum sadece kabaca. 100-150 tane sinaps oluştu diyelim. Çok düzensiz oluştu. Bu daha sonra budanıyor. İşte ona düşüyor falan gibi. Bunun miktarını sadece örnek olsun diye verdim. Fakat çocuk doğana kadar bir süreç içerisinde bu devam ediyor. Fakat beynin asıl gelişimi 2 yaşında tamamlanıyor. Miyelin kılıfı dediğimiz aslında bizim düşünce sistemini daha sağlıklı, hızlı hareket ettiren sinir hücreleri arasındaki bağlantıları güçlendiren miyelin kılıfının gelişimi de 2. yaş civarında oluyor. Dolayısıyla aslında beynin gelişimi anne karnında başlayıp genetik programa göre o bağlantıların budanmasıyla devam eden ve arkasından miyelin kılıfının gelişmesiyle yani düşünce hızının ya da algılama hızının artmasıyla 2 yaşına kadar beynin yapısal süreci tamamlanıyor. Fakat beyinde korteks dediğimiz esas hareketlerimizi tanzim eden, sentez yapmamızı sağlayan, karar vermemizi sağlayan yani yüksek zihin durumları miyelin kılıfını 13-14 yaşlarına kadar tamamlayamıyor. Dolayısıyla ergenlik dönemi dediğimiz dönem yani bu yaşlar o cinsel hormonların da artıp kişinin işte kendi cinsel kimliğinin de oluştuğu dönemle beraber o miyelin kılıfı tamamlanıyor. Yani beynin gelişimi 12-13 yaşlarında tamamlanmış oluyor. Tam da bu noktada zaten bizim bütün psikiyatrik rahatsızlıklar başlıyor. Yani siz mesela çok dikkat etmezseniz çocukluk döneminde hiç fark etmediğiniz bazı şeylerin abartılı bir şekilde o yaşlarda ortaya çıktığını görürsünüz. Eskiden biz bunu sadece rekabetle açıklardık. İşte toplumsal sürece uyum sağlarken işte o psikolojik faktörler de ama sadece bu değil. Artık bu yeni yöntemlerle bu işin biyolojik bir tarafı olduğu da kanıtlanmış. Şimdi bunu anlattıktan sonra yani işin sadece erken çocukluk travması olmadığı, genetik faktörlerden beri devam eden bir süreç olduğunu anlattıktan sonra 3 tane temel ayak var kişilik gelişiminde. Natür, nurtür ve kültür dediğimiz 3 tane temel ayak. Natür dediğimiz belki her canlıda bulunan işte yaşama, yaşatma, öldürme, ölme ve çoğalma dürtülerinin egemen olduğu, daha çok içgüdülerin hakim olduğu ve genetik faktörlerle beraber gelen, soyun devamını sağlayan bir takım özellikler. Bu natür olarak geliyor. Yani kişinin fıtri olarak içten gelen ve dışarıdan kazanılmamış özellikler. Nurtür dediğimiz şey, yani işte aile içerisindeki iletişim biçiminden tutun, ahlak değerleri, işte görgü kuralları, kültür vesaire gibi, görgü kuralları, gelenekler, görenekler, o ailenin çocukta meydana getireceği izler de çocuğun gelişme dönemini etkiliyor. Yani bu da bizim işte belki 5 yaşına kadar daha belirgin olan bir kavram. Bu demin tarif ettiğim işte o software, hardware sürecine tekabül ediyor. Bir de kültür dediğimiz kavram. Kültür de çocuğun hayata atılmasıyla beraber o zamana kadar elde etmiş olduğu kişilik organizasyonunu artık kullanabilme süreciyle alakalı bir kavram. Ama kültürün içine o kadar çok şey giriyor ki, işte modern dünyada rekabet sistemi var, açlık var, sefalet var, göçler var. İnsanlar yeni hayat şartlarına ayak uydurmakta zorlanıyorlar, yabancılaşma çekiliyor. Efendim bir sürü boş sokakların boş insanları var, hayatlarını anlamlandırmaya çalışan insanlar, bunların hepsi kültürel boyut. Dolayısıyla bunların hepsi bir araya gelip kişinin belki uzun süre gelişecek olan ve belki de kolay değişmeyecek olan o kişilik yapısını belirleyen, zorlayan, stres karşısında işte başa çıkma yöntemleri noktasında esneklik gösterebilen ya da bir şekilde strese giren, zorlanan kişiler ortaya çıkacak. Bu süreç 20'li yaşlarda, 25'li yaşlarda belli bir noktaya geliyor. Ama esas kemikleşmesi 40 yaşında oluyor. Yani aslında kişilik çok uzun süre devam eden, uzun süre içinde şekillenen ve dolayısıyla o yüzden benliğe uyumlu olan, o yüzden kolay değiştirilemeyen, o yüzden kendi yanlışlarının farkında belki olamayan bir örüntü oluşturuyor. Şimdi bu natür, nürtür, kültür dediğimiz şey aslında her ne kadar bunları biz mecburen bilimsel anlamda ayırsak bile sürekli birbiri arasında dinamik etkileşimler olan, karşılıklılık esasına göre çalışan bir şey. Dolayısıyla herhangi bir yerde meydana gelen bir arıza, bir bozulma başka bir yerden tamir edilebiliyor ya da tamir edilemeyebiliyor. Burada biz genetik faktörlere çok fazla müdahale edemiyoruz ama edebildiğimiz alan yine erken çocukluk dönemi veya ergenlik dönemindeki o fırtınalı süreçlere karşı çocuğu hazırlamak, ergeni hazırlamak noktasında belki yapabileceğimiz şeyler var. Belki genetik faktörleri değiştiremiyoruz. Belki işte annenin o hamilelik döneminde yaşadığı süreçleri değiştiremiyoruz ama daha sonra eğer biz bu işin öneminin farkındaysak, kendi çocuğumuzla olan ilişkimizde ona daha sonra kişilik bozukluklarının örneklerini verirken anlatacağım özellikle benlik algısı noktasında temel güven duygusunu, sürekliliği, sevgi ihtiyacının karşılanmasını verdiğimiz takdirde en azından bir takım şeylerin daha esnek hale gelmesini belki sağlayabiliyoruz. Şimdi bu kişilik oluşumu içerisinde bir takım sıkıntılar yaşayan insanlara işte DSM-4 dediğimiz, ICD-10 dediğimiz Batı standartlarındaki bir takım yaklaşımlar kişilik bozukluğu demiş. Kişilik bozukluğunu diyebilmek için, ki ben bunu parantez içinde kişilik düzensizliği demeyi tercih ediyorum ama literal olarak, yani siz kitaplarda kişilik bozukluğu okuyacağınız için ve çok sık kullanıldığından belki ağzından kişilik bozukluğu kaçabilir. Diyebilmek için demişler ki eğer kişinin kendini algılama noktasında, duygulanım noktasında, kişiler arası ilişkiler noktasında ya da dürtüsellik noktasında, yani dört tane alan belirlemişler kişi hayatı için önemli olan, ciddi sorunlar yaşayıp bunlarla beraber hem topluma uyumda zorlanan hem de kendi içinde ciddi sıkıntılar yaşayan ama bununla birlikte ailevi, mesleki ve toplumsal işlevselliğinde de bozulma olan kişiler. Bunlara kişilik bozukluğu demişler. Ve bu kişilik bozukluklarını da bir takım bölümlere ayırmışlar. Şimdi kişilik bozukluğu veya kişilik düzensizliği neden bizim için önemli? Bir defa bunlar toplumsal ilişkiler içerisinde, mesleki ilişkiler içerisinde, duygusal ilişkilerinde çok ciddi sorunlar yaşayabilen, sürekli boşanmalar, işten atılmalar, evsiz kalmalarla tekrar eden, intihar girişimleriyle sürekli gelen, madde kötüye kullanımının çok yoğun olduğu, aynı zamanda acil servislerde psikiyatrik rahatsızlıkların çok sık rastlandığı ama sonuçta tedavi olmak için gelmeyip de sıkıntıyı direkt acil servise gelerek anlık çözmeye çalışan kişiler bunlar. Bu açıdan toplumsal olarak önemli. Ha, bizim kültürümüzde bir takım kişilik problemleri daha böyle mahalle süreci içerisinde, daha aile süreci içerisinde halledilirken batılı toplumlarda bu kar zarar dengesine göre hesap edildiği için her şey, yani işte bu boşanmalar, işsizlikler, işten atılmalar, efendim madde kötülük, bunların hepsinin maliyetini hesap ediyorlar ve bu ekonomik olarak yük teşkil ettiği için buna daha belki bir tanım koyarak, hani bir hastalık teşhisi koyup tedavi etmeye daha yatkın oluyorlar. Ha, bizde de tabii biz batıdan aldığımız için bir takım bilimsel verileri, bizde de buna karşı bir temayül var. Ama hala batı kalkıp da işte kişilik bozukluklarının tedavisi ilaçtır demiyor Allah'a şükür. Bunun tedavisinin hala psikoterapi olduğunu kabul ediyor ama zaman zaman ilaç gereksinimleri olduğu, zaman zaman bunların depresyon dediğimiz duygusal çöküntülere ya da psikoz dediğimiz muhakeme bozukluklarına girdiğini söylüyor. Tabii bunda ilaç endüstrisinin de bir katkısı var. Şimdi bunlarda özellikle suç, alkolizm ve madde kullanımı fazla olduğunda aklınıza gelebilecek bütün psikiyatrik rahatsızlıkların ortaya çıkma ihtimali ve zemini teşekkül edebiliyor bu kişilik problemleri olanlarda. Şimdi bunlar kendileri tabii psikiyatriste gelmiyorlar ya da psikoloğa gelmiyorlar. Bunlar aile içerisinde problem yaşıyorlar, uyum sorunları yaşıyorlar ve bu sorunların çerçevesinde anne babaları tarafından getiriyorlar. Zaten tedaviye ihtiyaçları olduğunu söylemiyorlar. Dolayısıyla bunlarla kurulacak ilişki gerçekten zaman gerektiren, çok uzun süren bir şey. Bu da zor bir şey. Yani günümüzde henüz daha bunun sosyal alt üniteleri, planları kurulmuş değil ama inşallah uzun zaman içerisinde kurulur. Bu kişilerin geçmişlerine bakıldığı zaman özellikle anne babanın çok otoriter olduğu, kişinin gelişiminde, özerkliğinde, özerkliğini yaşamasında çok ciddi baskılar oluşturduğu veya ihmal veya cinsel taciz gibi bir takım travmatik olaylar da sık rastlanıyor. Bu travmatik olaylar da bir şekilde çözülmeden zaten o kişiyle o duygusal zeminde, o terapötik zeminde ilişkiyi kurmakta çok kolay olmuyor. Şimdi kültürel boyutundan bahsederken belki şuna dikkat etmek lazım. Her kültürün kendine ait bir hayata bakış açısı var ya da kendi gelenek ve görenekleri var. Dolayısıyla bir kültürde belki bozukluk ya da düzensizlik olarak addedilen bir şey başka bir kültürde öyle addedilmeyebilir. Mesela işte nasıl söyleyeyim, Trabzonlu bir adama göre örnek vereyim, Kayserili bir adam böyle içe kapanık görünebilir gibi. Ya da mesela İtalyan birine göre işte İngilizler böyle daha içe dönük, daha şizoid, daha böyle kendi haline görünüyor. Bu kültürel formasyon. Dolayısıyla Kişilik bozukluklarına veya kişilik düzensizliklerine baktığımız zaman kültürü çok fazla dikkate almak gerekiyor. Şimdi bir depresyonu kolay ayırt edebilirsiniz ya da bir şizofreniyi ya da bir panik bozukluğu, ama kişilik bozukluğu problemiyle gelmiş bir kişi de bunun ne kadar kültürel boyutla alakalı olduğu ya da ne kadar kendi gelenek görenekleriyle uyumlu olduğu. Mesela bizim toplumumuzda işte nazar gibi, işte camilerin işte duvarlarına veya işte ağaçların dallarına bir takım şeyler asma gibi geleneksel bir şeyler var. Mesela bu Batı toplumunda direkt bir bozukluk olarak algılanabilirken bizim toplumumuzda hemen bozukluk dememek lazım. Yanlış taraflar var, bu ayrı bir konu, ama bunu bir kişilik ekseninde değerlendirmemek lazım. Kişilik bozukluğu toplumda yaygınlık açısından %5-10 civarında görüldüğü kabul edilmiş ve 3 bölümde irdelenmiş. Şimdi irdelenirken de son dönemlerde, son birkaç seneden beri aslında kişilik bozukluğu kavramına bozukluk diyebilmek için işlevsellikte bir bozulma olması daha yeni katıldı. Mesela narsistik kişilik bozukluğu dediğimiz, kendini üstün gören, her şeyi yapma hakkı gören ve sürekli başarı ve özellik, üstünlük peşinde koşan insanlarda işlevsellik bozulmadığı sürece bu insanların çok iyi yönetici oldukları veya çok iyi lider oldukları artık biliniyor ve kabul görüyor. Ama mesela işlev bozukluğu varsa buna daha çok kişilik bozukluğu demek gerekiyor deniyor son dönemlerde. Şimdi bu anlamda kişilik bozukluğunu 3 tane kategoriye ayırmışlar. A kümesi kişilik bozuklukları, B kümesi kişilik bozuklukları, C kümesi kişilik bozuklukları diye. A kümesinde tarif ettikleri daha böyle garip, egzantrik, acayip, empati kurmakta zorlandığınız kişilerden oluşan bir grup. Bunun içinde paranoid kişilik bozukluğu, şizoid kişilik bozukluğu ve şizotipal diye 3 tane kavram var. Bu empati önemli çünkü şimdi siz çevrenizde bir takım esnek olamayan ya da uyum problemi yaşayan insanlar mutlaka vardır ve siz onlarla, bazılarıyla mesela çok empati kurarsınız, onlara yardım etmeye çalışırsınız, onların problemleriyle hemhal olursunuz, bir şeyler yapmaya, ama bakarsınız ki ne yaparsanız yapın boşa gitmiştir. Çünkü dolduramıyorsunuzdur, o alt taraftan sürekli doldurduğunuz şey gidiyordur. Bazılarında da empati kuramazsınız. Yani bir buzlu cam vardır sanki, ona ulaşamazsınız. Elinizden geleni yaparsınız ama onu algılamakta zorlanırsınız. İşte bu grup, A kümesi dediğimiz grup, bu empati kuramadığımız, anlamaya çalışsak bile o buzlu camı görüp çok zorlandığımız grup. Bu grup aslında psikoz belirtileriyle daha uyumlu özellikler gösteren grup. Yani daha kolay muhakeme bozukluğuna girebilen grup. Bunların başında paranoid kişilik bozukluğu geliyor. Paranoya bildiğiniz gibi kuşkuculuk demek. Yani bu kişiler herhangi bir açık net bir sebep olmaksızın ya da gerçek bir temeli olmaksızın sürekli kendilerinin takip edildiğinden, kendilerine kötülük yapılacağından şüphe duyarlar. Ve en yakınlarının bile samimiyetinden, güvenilirliklerinden emin değillerdir ve dolayısıyla hiçbir zaman o kişiler arası duygusal iletişime giremezler. Sırlarını kimseye veremezler karşı taraf tarafından kullanılabileceği endişesiyle. Bunların genelde görünüşleri daha ciddi, daha soğuk, kendilerinin söyledikleri düşünceyi kabul etmediğinizde daha irritable, daha tepkisel, daha öfkeli olan bir yapıları vardır. Küçük bir şeyi kendilerini bir aşağılama, bir hor görme olarak değerlendirip hemen çok çabuk öfkelenebilirler. Veya çevresindeki olan her şeyi kendileriyle alakalıymış gibi kişiselleştirebilirler ve onların bu şüphelerini, kuşkularını besleyen bir düşünce tarzı olur bu. Aşırı alıngan ve çok aşırı hassasiyet gösteren insanlar, ama bu kişiler mesela tek başına yapılacak olan etkinliklerde yaptıkları işe kendilerini verdikleri için toplumsal süreçlere girmedikleri sürece başarılı olabilirler. Hatta bunların içerisinden mesela bilim adamları çıkabilir. Bunların içerisinde paranoya, çünkü şüphe önemli bir şeydir bilim açısından. Ne kadar şüphelenirseniz o kadar bir şeyleri bulma ihtimaliniz yüksektir bilimde. Dolayısıyla bunların içinde işlevsel olanlarından işte bilim adamları çıkabilir ya da mistik adamlar çıkabilir. Ama işlevsel olmayanlar, yani fonksiyonlarını sağlıklı bir şekilde götüremeyenler, sürekli etrafla kavgalı, sürekli kendisini kötüye kullanacak insanların olduğunu düşünerek gergin hisseden ve dolayısıyla bir şekilde hayatın içinde de olamayan, sürekli o gerginliğin içerisinde hayatına devam etmeye çalışan ve bununla beraber de zaman zaman farkında olmadan depresyon nöbetleri geçiren hastalar. Mesela bu kişilere siz, diyelim ki paranoid bir kişi, siz mesela yardım etmeye çalışsanız bu yardımı mesela kendisine hakaret olarak görebilir. Dolayısıyla bu kişilerle ilişkinizde çok açık ve net olmak durumundasınız. Sizin yapacağınız her şeyden kuşkulanacağı için. Ama açık ve net olsanız bile bazen sizin çok rahat, normal, size göre normal kabul eden bir davranışınızı da böyle kendisine karşı bir hakaret olarak addedebilir. Eleştiriye aşırı duyarlılar ve özellikle mesela daha böyle işlevselliği bozuk olanlarda eşlerinin sadakatinden şüphelenme tarzında patolojik kıskançlık dediğimiz şeyler ortaya çıkar. Hatta bu öyle bir şeye varır ki hayatı belki eşini takip etmeye kilitlenmiş olarak geçirebilir. Tek problemi de bu olabilir. Mesela diğer insanlarla iletişiminde problem olduğu için daha en yakın kişiyle olan o kuşku, sadakatsizlik sürecini eşiyle yaşar. Mesela bunlar sadece kendi inandığı düşüncelerin doğru olduğuna o kadar emindirler ki bazen kendi inançlarını paylaşan insanlarla bir takım gruplar kurabilir. Bu grupların içerisinde özellikle dini anlamda olabilir, siyasi anlamda olabilir, örgütlenmeler ve fanatizm tarzında gruplaşmalar da yine bu kişiler arasında çıkabilir. Yapılan çalışmalarda bunların daha çok erkeklerde, yani kadınlara göre daha çok erkeklerde görüldüğü saptanmış ve özellikle psikanaliz çalışmalarında çocukluk döneminde şiddete maruz kalıp da anne ve baba sevgisini kaybetmemek adına öfkesini bastıran ve daha sonra bu öfkesini kendi içinde kabullenemeyip dışarıya yansıtan, yansıtma savunma mekanizmasını kullanan insanların kendilerindeki gerginliği sanki başkalarından gelecekmiş gibi algılamalarıyla alakalı olduğu düşünülüyor psikanalitik açıdan. Bu grubun içinde şizoid dediğimiz bir kişilik düzensizliği var. Şizoid, bunlar yalnız yaşarlar. Bunlar hayat boyu sosyal çekingendirler ve insanlarla diyaloğa girmezler. Övülmekten ve yerilmekten bunlara hiç daha şey vermezler. Yani ne övülmek ne yerilmek onlar için çok anlamlı değildir. Çok az arkadaşı vardır. Güvendiği kimse yoktur. Ve bu kişiler insan ilişkilerinde daha çok donuk, kısıtlı, izole yaşarlar. Mesela pek insan ilişkilerinin olmadığı işte radyoloji gibi veya teknik şeyler gibi veya bilgisayar karşısında oturmak gibi, yani insan ilişkisi gerektirmeyen bir takım etkinliklerde başarılı olabilecek kişilik yapıları. Bunlar pek sinirli değillerdir mesela paranoid kişilik yapısına göre. Çünkü sinirlenecek süreçler zaten olmaz. İnsan arası etkileşim olmadığı için. Dolayısıyla paranoid kişilik, şizoid kişiliğe göre insanlarla ilişkileri daha fazla olan bir kişilik. Bu şizoid kişideki yapıdaki insanlar gün içerisinde böyle hep aynı şeylerle genelde uğraşmayı severler. Daha çok böyle egzantrik konularla uğraşmayı severler ve bunu da ifade etmek zorunda değillerdir. Kendi içlerinde bunu yaşarlar ve orada biter. Cinsel aktiviteleri oldukça yetersiz veya azdır. Bunlardan da yine insanlardan uzak ama teknik işlerde başarılı oldukları için yine bilim adamları, yine böyle mistikler çıkabilir. Özellikle bilgisayar ve matematik oyunları gibi, yapbozlar gibi, yani sadece kendisinin uğraşabileceği ve o anda dışarıdan ekstra stres yaşamayacağı ortamlar içerisinde başarılı olur bu insanlar. Şizotipal dediğimiz bir kişilik yapısı var. Yine bu grup içerisinde, yani o empati kurulamayan, işte egzantrik, garip olan grup. Şizotipalin şizofreniye benzer yönleri var. Böyle daha altıncı his gibi, büyüsel düşünce gibi, işte televizyondan kendisine mesajlar geliyor gibi bir takım düşüncelere saplanıp zihni tamamen bunlarla uğraşan ve bunları da insanlara ifade eden, insanlar da bir taraftan şizoidlere ve paranoidlere göre daha fazla ilişki kuran ama sağlıklı ilişki kuramayan, tutarsız ilişkiler kuran insanlar. Bunların konuşmaları çok net değildir. Alegorik konuşurlar, yoruma açık konuşurlar. İlişki içerisinde kendilerini rahatsız hissederler ama sonuçta bu paranoid durumda olduğu gibi bir öfkeye veya tahammülsüz tepkilerine falan dönüşmez. Bu grup şu anda çok fazla sık rastladığımız bir grup değil. Yani genel anlamıyla sadece bilginiz olsun anlamında verdim. İkinci grup, yani daha böyle kaotik ilişkiler yaşayan, çok karmaşık, öfkeli, erotik yönleri olan bir grup. B kümesi dediğimiz bu grup. Bu grubun içinde narsistik kişilik bozukluğu, histrionik kişilik bozukluğu, antisosyal kişilik bozukluğu, borderline kişilik bozukluğu diye 4 tane kişilik bozukluğu tanımlanmış. Şimdi bunların içerisinde en sık görülen aslında daha önceki konuşmalarda da sık sık bahsettiğimiz borderline ve bu borderline dünyanın şu andaki evrildiği süreç içerisinde ciddi anlamda trend gösteriyor. Yani çok fazla artış var. Amerika'da diyelim ki, bizim Türkiye'de tabii bu çalışmalar çok fazla yapılmıyor ama Amerika'da bundan 10 yıl önce %5-10 diye addedilen borderline oranı şimdi %20'lere falan çıkmış durumda. Çünkü yaşanılan hayatın içerisindeki rekabetçi sistem ve o rekabetin arka bahçesini, sistemin varlığı, rekabetçi onun arka bahçesinde işte duyguların tam yaşanamaması, yabancılık duygusu vesaire gibi şeyler bu borderline dediğimiz tabloyu ciddi anlamda artırıyor. Borderline'a geçmeden önce bu grup içerisindeki diğer 3 kişilik bozukluğunu şöyle genel anlamda ifade etmek gerekirse, narsistik kişilik bozukluğu dediğimizde kişi kendisini her şeyde haklı görüyor ve herkesin kendisine herkesi kullanabileceğini, herkesi kendi işleri için, kendi zevki için, kendi beklentileri için kullanabileceğini düşündüğü, herkesin kendisine bir şeyler yapması gerektiğine inanan ve sürekli üstünlük, başarı duygularıyla, düşünceleriyle zihni uğraşan ama aslında iç dünyasında güçsüz, başarısız olduğunu algılayan tipler. Demin söylediğim gibi bunun işlevsel olanları başarılı olabiliyor yönetici olarak ama bunların da yine öfke nöbetleri çok belirgin. Mesela bu kişilerle, bunlar yönetici olarak başarılı olsa bile kişisel ilişkilere girdiğiniz zaman yine ciddi sorunlar yaşayabiliyorsunuz. Çünkü o üstünlük, kabul edilme, önemsenme beklentileri o kadar yüksek ki orada meydana gelecek küçük bir kırılma tak diye öfkeye dönüşebiliyor. Ve bu kişiler empati, sevgi, saygı, işte anlayış gibi kavramlardan yoksun kişiler aslında. Dolayısıyla bir takım hedefleri var. O hedeflere ulaşmaya çalışıyorlar ama o hedeflere ulaşırken de karşıdaki insanın ne düşündüğü, ne algıladığı, ne hissettiğiyle çok fazla alakalı değiller. Histriyonik dediğimiz tipte daha çok böyle duygusallığın ön planda olduğu, ilgi çekmenin ön planda olduğu ve kadınlarda daha sık görülen bir kişilik düzensizliği. Böyle teatral konuşmalar, daha böyle cinsel yönelimli, karşı cinsi etkilemeye yönelik hareketlerin ön planda olduğu, bir ortam içerisinde ilgiyi kaybettiği anda işte dramatik ağlamalar ya da işte aşırı çocuksu tepkiler veren bir kişilik yapısı bu. Bu kişilik yapısında da özellikle ilgi çekememe durumlarında mesela intihar oranları aynı borderline'de daha sonra anlatacağım gibi yüksek bulunmuş. Antisosyal kişilik bozukluğu aslında en az borderline kadar önemli bir kavram yine son dönemlerde. Antisosyallerin, yani biz toplumda bunlara işte psikopat ya da sosyopat diyoruz. En büyük özellikleri bunlar başkalarının haklarını yok sayan, başkalarının hakkına sürekli saldıran bir kişilik yapısı. Suça ve tutuklanmaya yönelik davranışlar çok fazla ön planda bunlarda. Kendi keyfi için, zevki için yaptığı bir takım şeylerden, insanlara verdiği huzursuzluklardan, zararlardan hiçbir şekilde vicdan azabı duymayan, daha böyle acımasız, sadistik, ben merkezci özellikleri ön planda olan tipler. Bunlardan mesela seri katiller çıkar ya da işte cinayetler vesaire gibi çok fazla şiddete yönelik eylemlerde de yine bu tür kişilik yapılarını görüyoruz. Mesela cezaevlerinde bu tür kişilik yapısına sahip insanlar yüksek bulunmuş. Bunlarda mesela alkol ve madde kullanımı yüksek. Bunlarda intihar girişimleri yüksek. Kendine zarar verme davranışları yüksek. Bunların en büyük özelliği karşı tarafa empati duymamaları. Yani siz bir duygunuzu anlattığınız zaman onda herhangi bir karşılığı yok. O tamamen duygusuz, hiçbir empati yapmadan sizi dinler, hatta sizi aşağılar ve hatta sizi aşağıladığı için sizin o duyguyu yaşamanızdan dolayı zevk de alabilir. Günümüzde mesela bu saldırgan bir tip olarak biliniyordu eskiler ama son 10 yıl içinde yapılan çalışmalarda mesela beyaz yakalı antisosyaller olduğu bulunduğu düşünülüyor. Mesela bu hiçbir saldırıda bulunmadan sadece işte banka hortumlayanlarından tutun da işte sahtekarlık, alevere dalevere hayatlarını geçiren, efendim hackerlık yapıp işte bir takım insanların huzurunu bozan ama dışarıdan bakıldığında bunlarda bir şiddet eğilimi yok. Ama sonuçta şiddet olmasa bile bir saldırganlık dürtüsünün tezahürü olan eylemler var. Bunların da aynı antisosyaller gibi düşünüldüğü söz konusu bu son dönemlerde. Bunlara beyaz yakalı psikopat deniyor. Bunlarda mesela sürekli yalan söyleme, takma isim kullanma, dürtüsel bir takım davranışlar çok sık gözüküyor. Antisosyallerin geriye dönük incelemesinde özellikle çocukluk döneminde davranış bozukluklarının bunlarda çok yaygın olduğu, işte davranış bozukluğundan da kastımız işte çocukluk dönemlerinde kurallara uymama, işte mala zarar verme, özellikle hayvanlara zarar verme, kuyruklarına teneke bağlama gibi bizim toplumumuzda zaman zaman gördüğümüz şeyler. Bunlar tabii kemikleştiği zaman erişkinlik döneminde antisosyal olarak devam ediyor. Bu grubun işte en önemli, belki üzerinde en fazla durmamız gereken şey borderline, ki biz bu kavramı daha önceki konuşmalarda çok sık kullandık. Borderline dediğimiz kişilik yapısının 3 tane temel özelliği var. Bunlardan bir tanesi, bunların benlik algısında ciddi bir problem var. Kendi benliklerini stabil algılayamıyorlar. Kendi benliklerinde süreklilik yok. Her an değişen olaylara karşı benlikler değişiyor. Kendini algılama biçimi değişiyor. Cinsel kimlik değişiyor. Değerlere karşı bakış açısı değişiyor. Topluma karşı bakış açısı değişiyor. Ve dolayısıyla hiçbir zaman oturmuş bir benlik bulamıyorsunuz. Özellikle reddedilmeye karşı aşırı duyarlılık söz konusu bu kişilerde. Mesela bir ilişki yaşadıkları zaman o ilişkide öncelikle o kişiye tutunmak adına o kişiyi yüceltirler. Onlara tanrıça veya tanrı anlamı yüklerler. Fakat o yükledikleri anlam aslında kendilerinin terk edilme korkusundan kaynaklanan bir savunma mekanizması gibidir. Onların yapacağı küçük bir hata ya da işte bir randevuya gelmeme, küçücük bir 5 dakika gecikme bir anda sanki değersizlik duygusunu hissetmelerini sağlar ve öfkeye dönüşür. Ve borderline'ların öfkeleri çok güçlüdür. Yani İşte bazen alışveriş merkezlerinde böyle toplu yerlerde bir anda çok öfkelenen insanlar görürsünüz. Bunlar daha çok kişilik yapısı itibariyle borderline'a yakın insanlar. Ve o anda zaten o kendilik algıları yeteri kadar oturmadığı için o anda bir geç kalmayı ya da kendisine yapılan küçük bir cümleyi o benlik algısına karşı bir hakaret telakki edip tepki verirler. Bunlarda intihar girişimleri çok yüksektir. Ama intihar oranı intihar girişimleriyle mukayese ettiğimizde çok fazla değildir. Aslında intihar girişimleri bir yardım çağrısı gibidir. Ve bir taraftan da karşıdaki kişiyi manipüle etmek için kullandıkları bir yöntem gibidir. Yani gözdağı vermek, işte ben intihar ederim noktasında. Dolayısıyla manipülasyona çok açık bir kişilik yapısıdır bu. Kendi algılarında o değersizlik duygusu o kadar yoğundur ki tek başına kaldıklarında, yalnız kaldıklarında kendilerini çok tahammül edilemez, çok sıkıntılı hisseder. Hep bir şeyler yapmak, hep birilerine tutunmak zorunda hissederler ama tutundukları kişilerle de sağlıklı diyalog kuramazlar. Çünkü kendi benlik algısıyla ilgili, kendi algısıyla ilgili sorun yaşadığı için ilişkinin bütünü içerisinde de tutarlı bir sürece girmekte zorlanırlar. Dolayısıyla hep böyle kaotik ilişkiler, hep terk edilme, hep reddedilme, hep öfke tepkileri. Dolayısıyla sağlıklı diyalog kurmakta zorlanırlar. Bu kişiler özellikle hızlı araba kullanma, aşırı para harcama, efendim aşırı yemek yeme, madde ve kötüye kullanım gibi alanlarda çok ciddi dürtüsel faaliyetler gösterirler. Yani bir anda bir bakmışsınız durup dururken işte bu demin saydığım alanlarda bir dürtüsellik söz konusudur ve dürtülerini kontrol edemezler. Bu demin saydığım gruplar içerisinde en fazla dürtüselliğin ön planda olduğu, en fazla manipülasyonun ön planda olduğu, en fazla benlik algısındaki kaymanın ön planda olduğu, en fazla içsel boşluk duygusunun yaşandığı tip bu borderline dediğimiz tip. Ve bu kişilerin özellikle diğer yine kişilik düzensizlikleriyle mukayese edildiğinde çocukluk döneminde aile ilişkilerinde çatışmaların daha belirgin olduğu gözlemlenmiş. Özellikle işte 11 yaşından önce ebeveyn kaybının bu borderline gelişiminde etkili olduğu, cinsel istismar, cinsel taciz veya ihmal gibi yani çocukluk dönemindeki yaşanan bir takım süreçlerin yine bu tip bozuklukta zemin teşkil ettiği bulunmuş. Bir anlamda da bu borderline denilen kişilik bozukluğu diğer bozukluklardan biraz farklı. Son yapılan çalışmalarda acaba bu borderline denilen kişilik grubu bipolar dediğimiz yani hani manik depresif anlatmıştık böyle bir aşırı çökkün, aşırı hareketli böyle sürekli birbirini takip eden rahatsızlıklar vardı. O rahatsızlıklara benzer olması, dolayısıyla acaba böyle bir tedaviden fayda görürler mi düşünceleri son dönemlerde borderline için geçerli. Ve bu borderline çocukluk döneminde mesela daha çok kendini böyle öğrenmede güçlük, sosyal ilişkilerde bir geri çekilme, işte kendi yaşıtlarıyla çok fazla temas kuramama şeklinde gösteriyor ama ergenlik döneminde birdenbire fırtınalı ilişkiler, tutarsız ilişkiler, işte intihar girişimleri, intihar gözdağları ve arkasından ciddi bir depresif süreç. 40'lı yaşlarda özellikle borderline denilen kişilik yapısının daha bir oturduğu, daha bir kendine geldiği söyleniyor. Mesela obsesif kişilik yapısı dediğimiz takıntılı kişilik yapılarında pek böyle bir şey söz konusu değil. Daha uzun ömürlü oluyor. Daha böyle ölene kadar falan sürebiliyor ama borderline'da o çalkantılı dönem muhtemelen beynin o 40 yaşında işte kemikleşme sürecini tamamladıktan sonra daha bir dengeleniyor. Borderline'la ilgili başka detay bir şey vermeyelim. Çünkü konuya girdiğimiz zaman çok da çıkamayacağımız bir konu. Eğer bir takım sorular olursa daha detaylı konuşuruz. C tipi kişilik dediğimiz grup ise daha böyle içe dönük, daha kendi sıkıntılarının içinde yaşayan bir grup. obsesif dediğimiz takıntılı kişilik yapıları, bağımlı kişilik yapıları, çekingen kişilik yapıları bunlara giriyor ama her bağımlı ya da her çekingen, her bağımlılık özelliği gösterene biz kişilik bozukluğu demiyoruz. Bunun tabii bütün hayatına yansıyan bir süreç oluşturması gerekiyor. Obsesif kişilik yapısında bir katı kuralcılık var, işte mükemmeliyetçilik var. Bir işte uğraştığı zaman o işi tamamına erdirirken çok aşırı detaylarla uğraştığından o işin bütününü kaybetme gibi bir süreç söz konusu. Genellikle bu tip kişilerde ahlaki duyarlılık çok ön planda. Hatta fonksiyonel olmasının ötesinde ahlaki kavramların kendisini çok fazla önemserler. Çok dürüst, çok titiz, hatta rahatsız edecek derecede titiz, kuralcı insanlardır. İnsanlarla ilişkilerinde duygusallıkları yaşayamazlar. Daha böyle düz mantık ve resmiyet esasına göre hareket ederler. Bu söylediğim şeyler aslında bütün hayatları içerisinde geçerli olan şeyler. Zaman zaman bazı insanlarda bir takım stres faktörlerine karşı bu tür tepkiler gelişebilir. Bunlara zaten kişilik bozukluğu diyemiyoruz ya da kişilik düzensizliği diyemiyoruz. Diyebilmemiz için işte 15 yaşlarından itibaren başlayıp bütün hayatında damgasını vurması gerekiyor. Çekingen kişilik yapısı dediğimiz ya da düzensizliği dediğimiz vakalarda da kişi kendini o kadar yetersiz, değersiz hissediyor ki insanlarla diyalog kurmak istiyor aslında. Bir şeyler yaşamak istiyor ama o çekingenliğinden dolayı hep rezil olacağı korkusuyla bir şekilde ilişkiye girmekten kaçınıyor ve bütün hayatını bu çekingenlik ekseninde götüren kişiler. Bağımlı kişiler dediğimizde çekingen kişilik özelliklerine benzer özellikler gösteriyor ama bunların mesela en azından birkaç tane bağlandığı ve onlarsız hareket etmediği çevresinde insanlar oluyor. Hatta karar verirken, herhangi bir kendi hayatıyla ilgili bir karar alırken de tek başına hareket edemiyor bu bağımlı kişiler. O bağımlı olduğu kişinin ile mutlaka istişare edip onun söylemi olmadan herhangi bir sürece dahil olamıyor. Hatta bu kişiyi bir şekilde hayatında kaybederse tekrar bir başka bağlanacağı bir kişi bulmak zorunda. Bulamadığı zaman da ciddi depresyon yaşıyor bu çekingen yapıda insanlar. Şimdi bu çerçevede genel anlamda bir özet yaptıktan sonra ben her zaman daha interaktif katılımın sizin vereceğiniz soruların daha faydalı olacağını düşündüğüm için burada kesiyorum. Sorunlara yönelik yine bu konu üzerinden konuşalım isterseniz. Evet. Bunların bir ilaç tedavisi var mı yoksa doğuştan mı onlardan bahsedebilirsiniz? İşte zaten demin söylediğim, şimdi bunları biz şu anda hastalık düzeyinde ele alamıyoruz. Yani Batı da aslında hastalık düzeyinde ele alamıyor. Sonuçta uzun süreli, belki 2 sene süren, belki 3 sene süren psikoterapi yaklaşımları var. Her kişilik yapısının kendi özelliklerine uygun psikoterapi yaklaşımları var. Bunlar zaman zaman eğer depresyona girerlerse ya da muhakeme bozukluğu gibi şeyler yaşarlarsa ya da çözülürlerse o zaman ilaç tedavisi geçici olarak kullanılabiliyor. Ama borderline dediğimiz vakalar için son dönemlerde aynı iki uçlu mizaç bozukluğu yani hem maniyle hem depresyonla giden rahatsızlıklarda kullanılan ilaçlar öneriliyor. Bazı kişiler faydalı olduğunu söylüyor, bazı kişiler olmadığını söylüyor ama borderline'da özellikle hekimle kurulacak ilişki çok önemli. Çünkü borderline özellikler sürekli problem yaratıyor. Sürekli kendi hayatında çevresindekilere problem oluşturan tipler. Hekimle kurduğu bağlantıda da eğer sağlıklı bir bağlantı kurarsa yani hekimi değersizleştirmezse, şimdi bunlar hani nasıl insanları önce yüceltiyorlar sonra değersizleştiriyorlar. Hekimi de önce yüceltip değersizleştirmezse, hekim sağlıklı bir diyalog kurarsa yaşadıkları problemleri hekimle beraber çözebilme şanslarına sahipler. Dolayısıyla borderline'larla uğraşmak çok zor. Borderline'larla uğraştığınız zaman sanki böyle yumurta kabuğu üzerinde yürüyorsunuz gibidir. Her an söylediğiniz bir cümle ya da yaptığınız bir davranış onda reddedilme duygusu oluşturacağından çok dikkatli davranmanız gerekiyor. Mesela paranoid insanlarla da yani paranoid hastalarla da terapi ekseninde uğraşmak kolay değil. Çünkü onlarla ilişkinizde her şeyi çok net, çok açık ve belli kalıplarla söylemek durumundasınız. Küçük bir yana kayma, küçük böyle onların zihninde bir farklı anlamın çağrıştırması otomatikman terapi ilişkisini bozabiliyor. Dolayısıyla kişilik bozuklukları terapisi çok zor bir şey. Dünyada da çok zor. Bizim Türkiye'de de şu anda yapılıyor ama yani ne kadar yapılıyor soru işareti. Çok başarılı olduğumuz bir alan değil açıkçası. Biz daha çok ilaçlarla anlık dönemler içerisinde bir şeyler yapabiliyoruz. Ya da işte vakit problemini aşabilmiş terapistlerimiz işte biraz böyle daha fazla uzun zaman ilgilenip bir şeyler yapabiliyorlar. Şimdi paranoid kişilik bozukluğu demek için özellikle 15-16 yaşlarından itibaren başlayıp gündelik hayatına demin tarif ettiğim paranoid bozuklukla ilgili kriterleri karşılaması gerekiyor ve hezeyanın yani hezeyan dediğimiz şeyin o mantıksız, boş, anlamsız siz ne kadar ikna etseniz de ikna olamayacağı şeyin uç olması lazım eğer hezeyan diyebilmemiz için ya da şizofreninin paranoyası diyebilmemiz için. Paranoid bozuklukta şizofreni düzeyinde bir dağılma söz konusu yok. Yani kişi normal işlerini görebiliyor, işine gidebiliyor ama insanlarla olan ilişkilerinde problem yaşıyor. Ama şizofrenin paranoyasında dağılma söz konusu olduğu için kişi zaten bütün işlevlerinde bozulma gösteriyor. Bir de organ olduğu neyle ilgili? O da kişilik bozukluğu ya da niye bazı insanlar daha cinsiz oluyor da bazı insanlar daha korkak oluyor? Bunun neyle ilgili insanlar? Şimdi korkak olmanın altında bir sürü faktör var. Mesela çekingen kişilik yapısındaki insanlar korkak olur. Neden korkak olur? Yanlış bir şey yapacağım korkusu ilişkiye girmesini engeller. Ya da mesela bir ortamda bir şey söyleyecekken yanlış bir şey söyleyeceğim de rezil olacağım duygusu bunu engeller. Veya İşte bu demin söylediğimiz gibi bir tarafı bunun genetik yani saç ayağı gibi düşünün. Bir tarafı genetikle alakalı. Bir tarafı işte erken çocukluk döneminde yaşanmış olan bir takım travmaların zihinde meydana getirdiği izler. Bir tarafı da kültürel ortamla integrasyon sırasında meydana gelen değişiklikler. Şimdi bunun hangisinin nereden kaynaklandığı kişiyi ele aldığınız zaman onun verdiği tepkilere bakarak karar vereceksiniz. Mesela çekingen bir kişilik bozukluğunun korkaklığıyla borderline korkaklığı farklıdır. Çekingen kişilik bozukluğunda kişi yanlış bir şey söylerim, rezil olurumdan korkar. Bağımlı kişilik yapısındaki kişi bağımlı olduğum kişiye yanlış bir şey yaparım da onu kaybederim korkusuyla korkar. Borderline'daki kişinin korkusu ise reddedilmekten, yalnız kalmaktan korku gibidir. Yani herkesin kendi kişilik özellikleri içindeki korkuyu yaşama biçimleri farklı. Burada terapi içerisinde de zaten siz o ayrımı yapıp onun üzerine gitmeniz gerekiyor. Yani korku tek bir şey değil. Yani her bireyde kendi kişilik özelliklerine göre yansımaları farklı farklı olabiliyor. Ama mesela bir paranoid kişilik bozukluğunda korku görmezsiniz. Ya da antisosyalde korku görmezsiniz. Zaten o duyguyu yaşamaz antisosyal mesela. Şimdi orada şu var, kişilik bozukluğu diyebilmek için işlevsellikte bozulma olması gerekiyor. Ama aynı kişilik özellikleri kişide belli bir oranda olabilir ve bu işlevsel bozulmaya sebebiyet vermeyebilir. Günlük işlerini, bir takım sıkıntılarını saklayarak yaşayabilir ama bu içeride sıkıntı olmadığı anlamına gelmez. Mesela ciddi bir obsesif kişilik bozukluğunda ya da işte takıntılı kişilik bozukluğunda kişi hasta olduğunu ya da bir sıkıntısı olduğunu bile kabul etmeyebilir. Çünkü içgörüsü yoktur orada. Yani mesela çok titizdir ama ben bu titizliğimi işte bir yerlere bağlıyorum der ve siz bir şekilde sizi ikna etmeye çalışır. Ama daha hafif boyutlarda bu içgörü korunduğu için kişi kendisindeki bu titizliğin veya kısmen olan titizliğin bir şekilde insanları rahatsız ettiğinin farkında olup tedaviye gelebilir. Ya da bunun farkında olup tedaviye gelmeyip bunu saklamaya çalışabilir. Bu işlevsellik düzeyini spektrum olarak düşünün. Yani kimisinde işlevsellik ciddi anlamda bozuluyor. Bu içgörü kaybına neden oluyor. Yani kendi durumunun farkındalığında da ciddi kayıp oluyor. Kimisinde işlevsellik daha az bozulduğu için başka savunma mekanizmalarıyla bunu örtmeye çalışıyor. Mesela obsesif, bizim mesela muayenehaneye gelen kişilik bozuklukları içinde en sık gördüğümüz obsesif kişilik bozukluk. Bunlar mesela kendileri de gelebiliyorlar. Çünkü işlevsellik tam olarak bozulmuyor. İçgörü kaybolmuyor ama sıkıntılarının farkındalar. Yani insanları rahatsız ettiklerinin farkındalar. Kendilerini rahatsız ettiklerinin farkında olabiliyorlar. Ama bir antisosyalistiz, antisosyal dediğiniz anda zaten o kadar ciddi anlamda işlevi bozuktur ki zaten kendisini o hasta kabul etmez. Mesela borderline ancak size bir depresyonla ya da bir intihar teşebbüsüyle geldiğinde, eğer onunla siz diyalog kurabilirseniz, siz onu bir şekilde en azından borderline özellikleriyle yüzleştirdiğinizde ve size güven duyarsa kendisi ancak rahatsız olduğunu fark edebilir. Kendisinin rahatsız olduğunu hiç düşünmeyebilir ve ailesi sürekli onun yaşadığı çalkantılardan dolayı sıkıntı içinde hayatlarına devam edebilir. Biz daha çok borderline'ların ailelerinin sıkıntılarıyla uğraşıyoruz. Gelmiyorlar çünkü. Yalnız olabilir mi? Ama söylediğim sorunun başka şekilde sorulmuş olacağını sanıyorum. Zaman içinde deneyim kazanıp kendilerini hastalıkla birlikte idare etmeyi öğrenebilirler mi? Sıkıntı çekmek pahasına öğrenebilirler. Şöyle oluyor. Özellikle sizin dediğiniz C kümesi dediğimiz, yani obsesif, bağımlı ya da çekingen kişiler sıkıntılarını içeride yaşadıkları için, bunlarda daha çok psikosomatik belirtiler, yani bedene yansıyan mide şikayetlerinden tutun, sırt ve ense ağrılarına kadar, baş ağrılarından tutun, cilt problemlerine kadar vücuda yansıyan belirtilerle, yani bir bedel ödeyerek aslında o sizin dediğinizi yapabilen grup daha çok C kümesiyle alakalı grup. Ama aynı şey mesela bir şizoid için ya da bir şizotipal için, paranoid için veya borderline için geçerli değil. Bunların sürekli yaşadıkları hayat içerisinde çok ciddi işlevsel kayıpları var. Ama C kümesi sıkıntıyı içselleştirerek, içe atarak bedeninden ödün vermek suretiyle o sizin dediğiniz sürece dahil olabilir. İşte biz ona çekingen kişilik düzensizliği demiyoruz. Yani çekingen kişilik diyebilmemiz için o saydığım kriterlerinin çok büyük bir bölümünün hayatının hemen hemen her alanında olması gerekiyor. O sizin dediğiniz mesela kişide zaman zaman bir depresif süreç gelişebilir. Siz o depresif süreci çekingenlik olarak görebilirsiniz. Zaman zaman ise depresif süreç gider ve çok canlı aktif görebilirsiniz. O ayrı bir şey. Kişilik yapısındaki problem çok uzun süreli, stabil olması lazım, kalıcı olması lazım ve değişmemesi lazım. Yani kişilik dediğimiz, kişilik organizasyonu dediğimiz şey bununla alakalı. Ama bir adam bana gelip iki ay önce çok çekingendi, şimdi çok hareketliyse ben onda ya bir depresyon ya bipolar dediğimiz bir duygu durum bozukluğu ararım. Çekingen kişilik bozukluğunun en temel özelliği herhangi bir konuda karar alırken insanlarla olan ilişki için söylüyorum ama. Yani siz mesela çekingen kişilik bozukluğu mesleki anlamda çok aktif olabilir. Ben insanlarla ilişki ekseninde söylüyorum. Beklemem. Çünkü o bir oluşmuş şema. Yani o şema ancak o şemanın altındaki derin iç anlamlar çözüldükten sonra toparlanabilir. Yani o kadar katı, o kadar sabittir ki bizim kişilik düzensizliği dediğimiz şeylerin şeması, o kişide bir anda kendiliğinden çözülecek bir şey değildir. Zaten mesela biz mesela hasta geldiği zaman ya da danışan geldiği zaman bu tanımları size ben bu şekilde anlatıyorum. Genel bir kafanızda bir şey oluşsun diye. Biz 4-5 seans geçmeden böyle bir yorum yapamıyoruz zaten. Eğer böyle bir yorum yaptığımız zaman yanlış olma ihtimali yüksek. Kişilik bozukluğu tanısı koymak, diğer teşhisleri koymaktan çok daha zor bir şey. Mesela ergenlik döneminde sosyal hayatla ilişki içindeyken ergen bir sürü ciddi adaptasyon problemleri yaşayacaktır. Şimdi bunu hemen kişilik bozukluğuna şey yapmamak lazım. Ama bir taraftan da dikkatli olmak lazım. Yani bunu belki siz fark etmeyebilirsiniz ama bir psikiyatri uzmanı elindeki donelerle o ergenin yaşadığı hayat arasındaki şeyi takip ettiği zaman belki 3 ay, belki 5 ay, belki 6 ay bu düşünce acaba olabilir mi noktasına gelir. Ama yani biz mesela işte elde ettiğimiz bu bilgilerle işte şunda şu var, bunda bu var zaten diyemeyiz şey olarak. Ama işlevsellikteki bozulmayı psikiyatristin ayırt etmesi daha kolaydır. Ve bunu ayırt ederken de o zamanlama çok önemlidir. Yani adamın mesela 3 gün işlevselliği bozuk olur da 5 gün olmaz. Böyle bir şey değil. İşlevsellikteki bozulmanın yaygın olması lazım. Yani kişilik düzensizliği dediğimiz şey de her şeyin stabil, böyle kalıcı olması lazım. Zaman zaman gelen şeyleri biz kişilik bozukluğu olarak addetmiyoruz. Adam mesela bir problem yaşadı, bir stres yaşadı. Stres sonrasında mesela örnek vereyim, işte göçmenlerde paranoid belirtiler çok sık bulunabilir. Ama bu o olayla sınırlıdır. Mesela adamın 15 yaşından işte 40 yaşına kadar bir süreç değil de bu 25 yaşında göç yapmıştır. Göç yaptıktan sonra o adaptasyon süreci içinde bir takım paranoyalar gelişmiştir. Şüphelenme, kuşkulanma olmuştur falan. Bunu biz kişilik bozukluğu olarak addetmiyoruz. Bu ayrı bir şey. Kişilik bozukluğu diyebilmek için aslında ta çocukluk döneminden başlayan ama biz onun tezahürlerini ergenlik döneminden itibaren net görebildiğimiz için ergenlik diyoruz. 15-16 yaşlarından itibaren başlayıp sürekli devam etmesi gerekiyor. Ve bu kararı da verebilmek için izlemeniz gerekiyor ve bütün olaylar, ilişkiler, duygusal ilişkiler, mesleki ilişkiler içerisindeki tavırlarını görüp değerlendirmeniz gerekiyor. O yüzden bu çok zor bir şey. Ama bizim için çok önemli. Çünkü hasta geldi, depresyonu var ya da panik bozukluğu var ya da işte psikozu var. Siz bunun altındaki kişilik yapısını, kişilik yapısının bu rahatsızlıklara yatkınlığını çözemezseniz tedavi süreci içerisinde günün birinde başarısız olursunuz. Çünkü ilaç bir yere kadar etki ediyor. Mesela kişilik yapısında organizasyon problemi olmayan bir hastada siz antidepresan veriyorsunuz. Çünkü o saf bir depresyon. Hastayı iyi ediyorsunuz, depresyon ortadan kalkıyor. Ama kişilik problemi varsa o depresyon belli bir oranda iyileşiyor ama oraya kadar etki edebiliyorsunuz. Ondan sonra işin terapi boyutunun başlaması gerekiyor. O yüzden o ayrımı psikiyatristin yapması lazım süreç içerisinde. İlk geldiği anda yapması mümkün değil. Sadece kafasında bir şey oluşur. Belki 4. 5. seanstan sonra bu kişinin kullandığı savunma mekanizmaları şunlar. Bu savunma mekanizmaları şuraya uyuyor. Şöyle bir terapi düşünelim falan gibi bir sürece dahil oluyor. Bu dediğiniz çok önemli. Yani kısa sürede o kararı vermemek lazım. Mesela bir adam işte acımasız bir olayla ilgili acımasız, duyarsız, işte tepkisiz, hiçe sayan, işte etrafı hiçe sayan bir yaklaşımda bulundu diye ona psikopat demememiz lazım. Ama kişinin bütün davranışları bir şekilde aynı kalıptaysa, o kalıp hep devam ediyorsa ve her ilişkisine yansıyorsa ve bu çocukluk döneminden itibaren başlayan bir sürecin ürünüyse o zaman diyebilirsiniz. Ha demeniz neyi değiştirir? Mesela antisosyallerde terapi çok başarısızdır. Ama bilirsiniz. Bildiğiniz zaman belki onunla iletişim kurarken en azından o bilginin ışığı içerisinde kendinize zarar vermenizi engellersiniz. Gelişmesinde eğitimin aynı bir fonksiyonu, eğitim sistemin hatalıysa, üretiyorsa veya işte mahalle baskısından tutuyor böyle bir şeyler, bunları nasıl kategorize edelim? İşte o kültürel dediğimiz şeyin içerisinde o söyledikleriniz var. İşte bunları tabii ne kadar müdahale edeceksiniz? Evet. Ama ısrar edelim. Efendim maskeyi kısmından başka türlü toplum diyelim bir sürü psikolojisi var. Başka türlü Zaten yapı bozuyor. Stres dediğimiz... Şimdi şöyle bir şey. Yani mutlaka stres var. Hayatımızın her alanında var. Ve yaş arttıkça karşılaştığımız streslerin oranı daha yükseliyor. Ama stresle baş edebilme gücümüzün en büyük bölümünü belki genetik veriyor ama genetiği harekete geçiren, hayatın içinde anlamlandıran şey işte o çocukluk döneminde yaşanılan şeyler. Bizim belki de en fazla dikkat etmemiz gereken nokta orası. Çünkü genetik olarak diyelim ki birinde saldırganlık eğilimi geldi. Örnek veriyorum. Bu şiddete dönüşebilir ya da dönüşmeyebilir. Veya saldırganlık mesela çocukluk döneminde aileyle iletişiminde aile öyle bir ilgili davranır ki ya da onun kendisini ifade etmesine öyle bir zemin hazırlar ki çocukta saldırganlık eğilimi farklı bir şekle dönüşebilir. Sublime olur, sanata dönüşebilir mesela. Ama saldırganlık eğilimi vardır. Siz zaman zaman görürsünüz ama bütünüyle yansımaz. Ama aile içerisinde bu çocuk genetik eğilimle geldi, şiddete maruz kaldı, aile ihmal etti, cinsel taciz gördü, aile baskı yaptı, özelliğini engelledi. O zaman genetik olarak gelen şeyi siz zaten artırmış olacaksınız. Ha, şimdi geldi buraya. Kültürel ortamda da sizin dediğiniz şeyleri yaşadı, tamam işte problem. Ama kültürel ortamdaki sıkıntıyla bile baş edebilecek bir zihin durumunu biz belki o çocukluk dönemindeki yetiştirme biçimiyle, aileden alacağı süreçle daha esnek hale getirebiliriz. Mesela aile içerisinde çok ciddi çatışmalar yaşayan biri hayatında çok az bir stres olsa bile problem yaşayabilir. Ama aile içerisinde yumuşamış, esnek olmuş, uyum sağlayabilen bir gelişim süreci olmuşsa bu kişi mesela çok ciddi problemlerle de başa çıkabilir. O yüzden bizim oynayabileceğimiz alan kültüre bir şey yapamıyoruz. Yani tamam, yani hangimiz doğru söylüyoruz? Siz bir şey söylersiniz. Bu kültür zaten kendiliğinden gelişen bir sistem. Ama biz ebeveyn olarak belki yapabileceğimiz şey, en kolay belki bizim yapabileceğimiz şey, o erken çocukluk dönemini daha istikrarlı, daha bütüncül geçirmesini sağlamak olabilir. Mesela diyelim ki paranoid özelliği olan bir kişiyle yaşayan bir kadın düşünün. Adamın kişilik özelliği bu. Stabil, değişmiyor. Kadın ne yapsa da adam onu kendisine hakaret ya da kendisine bir şey olarak algılıyor. Bir tepki olarak algılıyor ve zaman zaman geriliyor, kadına öfke tepkileri veriyor. Şimdi bunu ne yapabiliriz? Şimdi bu adam psikiyatriste gelir mi? Gelmez. Bu kadına bize geldiği takdirde bizim yapabileceğimiz şey, söylediğimiz şey, bu paranoid kişilik bozukluğunu bize tarif ettiği zaman, anlattığı zaman, eğer böyle bir şeyden biz de şüpheleniyorsak, o kişilik bozukluğuyla ilgili bilgi verip, o kişiyle iletişim içerisinde işte nasıl bulunursa en az gerginlik yaşayacağını ifade edebiliyoruz. Yani kalkıp da onu getirip tedavi süreci içine sokamıyoruz yani. Mesela belli kişilik yapılarıyla belli iletişim şemaları var. Şimdi siz paranoid kişilik yapısındaki bir insana kişiselleştirebileceği ve algı düzeyinde problem yaşayacağı doneler verirseniz tepkisi çıkacaktır. Dolayısıyla onunla konuşurken çok net, her şeyi çok açık konuşmanız gerekiyor. Bu mesela en azından iletişim içerisindeki bir takım gerginlikleri azaltabilir. İşte bu da aslında her toplumun kendi tarihinde böyle şeyler vardır. Kriz dönemlerinde Nasıl hani kişilik yapısında strese karşı tolerans düştüğü zaman bir takım yanlış savunma mekanizmaları devreye çıkıp kişiyi uyumsuz hale getiriyorsa aynı şey toplum için de geçerli. O ana kadar toplumun belki dinamiklerinde olan ama uyumsuz sayılabilen bir takım şeyler baskılanırken bir anda kriz dönemlerinde bu bir kolektif yapılanmaya dönüşebiliyor. Bunu da çok fazla engelleyemeyebiliyorsunuz. Yani sonuçta toplumun da yaşayan bir şahsiyeti var aslında. Aynı bizim kendi kişilik yapımız gibi toplum da o kültürel sürecin içerisinde bir takım aşamalar kaydediyor. Toplumun da ergenliği var, toplumun da yaşlılığı var, gençliği var falan gibi. Ve her döneminde kendine ait paradigmaları var. Ama o paradigma bir önceki süreçteki bir takım şeyleri bastırarak ortaya çıktığı için o paradigmada yaşanan bir takım sorunlar o bastırılmış şeyleri harekete geçiriyor. Ve özellikle kişilik yapıları müsait olan insanlar arasında bir etkileşim başlayabiliyor. Mesela demin söyledim, özellikle bu mesela bir takım politik örgütlenmeler, gruplar vesaireler içinde fanatik yaklaşımlar daha çok paranoid öğeli insanlarda görülebiliyor. Ha bu ille de bu organizasyona katılan herkes paranoid demek değil ama mesela bunların kendine yandaş bulma ihtimalleri çok kolay değil. Ancak bu tür süreçlerin içerisinde benim söylediğim doğrudur diğeri de kabul ettiği için sanki bir ortak süreç varmış gibi olabiliyor. Mesela bu canlı bombalar var mesela. Bu canlı bombaları siz kendi şu andaki zihin düzeyinizle çok fazla algılayamayabilirsiniz ama bu kişinin bir antisosyal olduğunu düşünün. Bir şey şimdi yakma olayı farklı bir şey, canlı bomba farklı bir şey. Yakma olayında dediğiniz olabilir, daha bireysel bir şey. Onu tabii bilemem yani o kişinin. Yani çok mesela ben çok böyle sağlıklı bir insanın bile cinnet geçirebilecek noktaya geldiğini görmüşümdür. Dolayısıyla her böyle patolojik bir davranışı bir kişilik yapısının direkt uzun vadeli göstergesi gibi değerlendirmiyorum. Ama mesela ben sağlıklı bir insanın kolay kolay canlı bomba olacağını zihnim almıyor. Yani orada daha çok antisosyal eğilimlerin ön planda olduğu kişilik örgütlenmeleri olduğunu düşünüyorum. Olabilir, mutlaka olabilir. Mutlaka olabilir. Yani mesela ben şunu demiyorum, her intihar eden patolojiktir diyemem mesela. Yani intihar tabii çok kolay bir şey değil. Ama burada tabii onu değerlendirebilmek için o yaşadığı stresle o kişinin potansiyelleri arasındaki şeyleri görmek lazım. Başkasını öldürmek, kendini öldürmekten çok daha farklı bir şey. Yani o işte bir takım empati yoksunluğu, yani hani özellikle narsistik zeminde ya da antisosyal zeminde gördüğümüz işte sevgi, saygı, anlayış, vicdan eksikliği gibi kavramların olduğu kişilerde bu daha kolay bir şeydir. Çünkü adam öldürmek zor bir şeydir. İnsanın kendini öldürmesi birini öldürmesinden daha kolaydır eğer stresli bir dönemde. Kişi o anda öfkelenir. Zaten öfkedir dinamiği intiharın. O öfke dışarıya çıkamaz, kendine çıkar. Ama başkasına çıkması çok kolay bir şey değildir. Başkasına çıktığı zaman bunun altında daha kişilik yapısı zemininde bir şeyler aramak lazım. İntiharla mukayese ettiğimiz zaman. Şimdi akılla duygu sezgiye psikoloji daha iyi söylüyor. Ayrımı nasıl? Öyle bir ayrım yok yani. Hepsi bizim için önemli şeyler. Sezgi de önemli. Ferdi akıl, toplumsal akıl diye bir ayrım var mı? İşte var. İşte demin söylediğimiz şey de tam böyle bir şey. Ferdi akılla hareket edip toplumu tamamen dışlayanlar var. Bunlar daha çok self-centric dediğimiz yani ben merkezci bir yaklaşım. Bazı kişilerde toplumu ön plana alıp ferdi dışlıyorlar. Toplum akıl dediğimiz olay sosyolojinin. Ama mesela yani birey şimdi benim baktığım çerçeveden şöyle. Yani birey, bazı kişiler kendilerini birey olarak çok ön plana alıp toplumu tamamen göz ardı edip bir etkileşim içine girebilirler. Bunlar daha çok kişilik problemleri olan tiplerdir. Bir grup da daha altruistik, daha böyle diğergam yaklaşımlar içerisinde toplumu ön plana alıp kendini yok edebilir. Ya da kendi benlik değerini dolduramamıştır. Bu da kişilik yapısıyla alakalı bir problem olabilir. Dolayısıyla kendini anlamlandırmak için toplumsal bir akılla hareket edebilir. Sağlıklı olan bireysel akılla toplumsal akıl arasında mümkün olduğu kadar bir uyum sağlayabilmek. Aslında ikisi de, yani toplumsal akılı önceleyerek bireysel akılı yok etmek ya da bireysel akılı önceleyerek toplumsal akılı yok etmek, ikisi de daha uyumsuz, daha fonksiyonel olmayan, işlevsel olmayan şemalar. Bu kişilik bozukluklarında diyelim ki kişi hem narsistik hem de borderline, yani ikisini olabilir. Gösterebilir mi? Özellikle narsistik ve borderline birbiriyle çok yakın duran kişilik yapıları. Zaten hepimizde zaman zaman narsistik özellikler çıkabilir, zaman zaman histriyonik özellikler çıkabilir. Bunlar esnek olduğu sürece işlevseldir zaten. Mesela sizde eğer narsistik özellik yoksa bir işte çok başarılı olamayabilirsiniz, ama bunun işlevin bozulmasıyla alakalı bir problem boyutu var. Yani zaman zaman mesela kalkıp işte sevgilimizin kucağına yatmak isteyebiliriz falan. Burada mesela hemen histriyonik değildir bu. Yani hepimizin zaman zaman o kişilik özelliklerinin kısmen geçerli olduğu şeylerimiz vardır, ama bunlar eğer kalıcı, sabit, değişmeyen ve kişinin içinde sıkıntı yaratan, toplumla uyuşmayı zorlaştıran hale gelirse zaten biz bunu problem olarak görüyoruz. Özellikle borderline'ler için. Bu kadın erkek ayrımı da önemli bir şey mi? Yani kadınlar daha farklı tepki veriyorlar, erkekler... Özellikle kız çocuklarında ebeveyn kaybına bağlı bu tür reaksiyonlar erkek çocuklara göre çok daha fazla. Mesela borderline da kadınlarda daha fazla bir görülen bir bozukluk bu anlamda. Ne yapmak lazım? 11 yaşından evvel ebeveyn... Ha, bu şu demek değil, yani 11 yaşından evvel ebeveynini kaybeden her çocuk böyle olacak anlamına gelmiyor. Yanlış anlaşılmasın da, yapılan çalışmalarda, yani bu bir istatistiksel veri. Yani onların muhtemelen genetik yapılarından gelen bir şey var, onun üzerine bu biniyor ve arkasından böyle bir süreç gelişiyor diye düşünmek lazım. Mesela yani benim gördüğüm işte ebeveyn kaybı olup da çok ciddi anlamda psikopatoloji geliştirmeyen çocuklar da var. Yani bu ille de öyle olacak anlamına gelmiyor. Ha, ama şu önemli. Orada işte 11 yaşından önce denmesinin önemi şurada. Daha ergenlik sürecine geçmeden önce hayatla mücadele edebilecek o benlik değerini oluşturabilmek için bir süreklilik ister çocuk. Yani mesela babayı evde görmek ister, anneyi evde görmek, yani o süreklilik çok önemli bir şeydir. Siz... O manada boşanmalar da buna etki edebilir mi? Eder. Ama bu da şu demek değil, yani her boşananda böyle bir problem olacak anlamına gelmiyor. İşte burada genetik faktörler devreye giriyor. Ya da mesela ben öyle aileler gördüm ki, evlilik içerisindeyken çocuklar çok daha muzdarip, boşandıktan sonra hem anneyle hem babayla ayrı ayrı çok daha iyi diyalog kurabilen çocuklar da var. Yani böyle hani genel kural yok aslında. Peki diğer ucu, 40 yaşından sonra da kemikleşiyor diye bir cümle kurdunuz. Evet. Yani bu aslında ona bir geçiş yaptınız, ama ben ilk başta şöyle anlamıştım. 40 yaşından sonra bu kişisel bozukluklar eğer toplumla problem arz edecek boyuttaysa kemik oluyor zaten. Evet. Yoksa 40 yaşından sonra kendini kabul edip düzeltmeye mi çalışıyor kişi? Nasıl? Yani kemikleş... Şimdi normalde kişilik yapısı esnektir. Hepimizin yani ortalama değerde değişiyoruz sürekli ve verdiğimiz tepkiler, dinamikler bir takım o esnekliğimizden kaynaklanan işte işlevsel şeyler. 40 yaşında kemikleşmiş dediğim şey de bu özellikle esneklik de 40 yaşında kemikleşiyor anlamında söylüyorum. Yani kişilik bozukluğundaki bir takım dinamikler de 40 yaşında kemikleşiyor. Bu genel kişilik anlamında bir şey, kemikleşen şey. Yani artık iyice oturuyor. Siz hani 40 yaşından sonra bir şey değiştiremezsiniz anlamına gelen bir şey. Depresyonun bir hamilenin bebeğine müzik dinletilirse iyileşme sağlanabilir mi? Depresyonun nasıl bir depresyon olduğuna bağlı. Eğer endojen yani biyolojik bir depresyonsa hiçbir etkisi olmaz. Ama kişilik yapısındaki bir takım eksik problemlerden dolayı bir stres karşısında başa çıkması nedeniyle, çıkamaması nedeniyle depresyon gelişmişse oradaki beyin işlemleri farklı olacağı için faydası olabilir. Ama şimdi biyolojik depresyonda özellikle biyolojik kaynaklıysa ki mesela daha önce hiç böyle bir rahatsızlık yaşamamış, sadece lohusalık döneminde veya hamilelik döneminde bir depresif süreç varsa biz daha çok biyolojik düşünürüz. Yani daha kişilik yapısına bağlı gelişen depresyonları daha böyle erken yaşlarda mutlaka bir takım şeylerini görürüz onların. Buyurun. Şimdi obsesif kompulsif de öfkelenmez. Öfkelenir ama yani şöyledir öfkesi. Mesela çok titizdir, kuralcıdır, belli kalıpları vardır. Siz o kalıplarının üzerine giderseniz öfke tepkisi çıkar ama borderline'daki kadar şiddetli değildir. Borderline'ın tepkisi daha ontolojik, daha varoluşsal bir sürece tekabül ediyor. Yani onun senin yaptığın herhangi bir davranış onun kendisini o anda kötü hissetmesini sağlıyor ve anlamsızlık duygusu oluşturduğu için daha varoluşa ait bir süreç bu. Tabii tepki çok daha şiddetli oluyor. Öbüründe varoluşa, o kadar varoluşa ait bir şey değil. Yani düzeni var onun, titizliği var, işte belli kalıpları var. Siz o kalıbı bozduğunuz zaman tepki veriyor. Tepkileri var. Obsesifin de tepkisi var. Paranoid mesela senin yaptığın bir davranışı sanki sana kasıtlı, ona kasıtlı yapıyormuşsun gibi algılayıp tepki verebiliyor ama borderline'ınki kadar dramatik, borderline'ınki kadar şiddetli olmuyor. Borderline'da bir iyi kötü ayrımı var. Ya iyi ya kötü. Ortası yok. Mesela bu obsesif ya da paranoid için geçerli bir şey değil. Ayırma mekanizmasını kullanırlar savunma mekanizması olarak borderline'lar. Ya her şey çok iyidir onlar için ya her şey çok kötü. Bunun ortası yoktur. Yani gri bölge diye bir kavramları yoktur borderline. Dolayısıyla bu noktadan baktığın zaman öfkenin şiddeti de çok büyük oluyor. Ama bu demek değil tabii paranoid ya da obsesif öfkeli değil demek öyle bir şey diyemeyiz. Ama şiddet itibariyle borderline'larda öfke kontrolü çok daha zor. Ya şimdi tabii kalkıp da tak hemen gördüğünüz hasta şu şudur diyemiyorsunuz ama mesela geldi böyle çok resmi, sizin gözünüze bakmıyor. Böyle kuşkucu şüpheci etrafa böyle bakıyor. Böyle kendinden emin değilse paranoid olma ihtimali yüksek diyebilirsiniz gibi. Ya da çok böyle hani böyle giymiş, giyiştirmiş böyle çok böyle baştan çıkarıcı giysiler giymiş ya da yaklaşımlarında böyle hemen tiyatral özellikler gösteren birinde acaba histrionik mi dersiniz? Ya da işte mesela muayenehanenize gelmiş, hastalığından daha çok mesela işte size teyzesi tavsiye etmiş de teyzesi işte Ankara'da oturuyormuş gibi böyle gereksiz ayrıntılardan bahsediyordur, obsesif diye düşünebilirsiniz falan. Ama yani bunlar tabii düşünce olarak gelişir. Zaman içerisinde o kişinin kişilik yapısının özelliklerini daha iyi oturttuğunuz zaman onunla kuracağınız ilişkiyi de daha iyi kurabilir hale gelirsiniz. Çünkü siz bir defa öncelikle o kişiyi kaybetmemek durumundasınız. O kişi sıkıntılı olduğunu biliyor olarak geliyor ya da birileri onu getiriyor. O kişi size gelmiş bir kere. O kişi bir daha gelmeme ihtimali çok yüksek eğer kişilik ön planda bir problem varsa. Onu kaybetmemek için Onun özelliklerini dikkate alarak o özellikler çerçevesinde psikiyatristin hareket etmesi lazım. O demin saydığım şeyler önemli ama yani ille de bu budur, onu hemen koyamıyorsunuz tabii. Evet, çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet, tavsiye edeceğim bir kitap ne var?